Lukas bab 24. Ing dinane Minggu, esok muruput, wong wedok-wedok mau padha budal ning kuburan, nggawa barang-barange sing wis dicaweske kanggo ngrumati layone Gusti Yesus. Kadung tekan gone, wong-wong weruh nek watu sing nutupi kuburane wis diglundhongke. Wong wedok-wedok mau terus mlebu, nanging layone wis ora eneng. Dongi cek padha ngadeg ning kono. Lan bingung mikir ke perkara kuwi, lah kok dadaan eneng wong lanang loro nganggo salin putih sumeblak ngadeg ning ngarepe. Wong wedok-wedok mau kaget banget, terus padha ndingklu. Wong lanang loro mau terus ngomong, kene ngopo kowe kok padha goleki wong sing urip nang tengahe wong mati, dene ora eneng nang kene, dene wis tangi. Apa ora padha kelingan marang tembunge? Dongi dekne cek neng Galilea, dekne lak ngomong ini to, anak manungsa wis pinesti dilongke marang tangane wong dosa terus dipenteng. Sakwise kuwi ing telung dinane dekne bakal tangi meneh. Wong wedok-wedok mau terus kelingan marang tembunge Gusti Yesus kuwi. Sakwise balik saka kuburan, wong wedok-wedok mau terus padha ngomongke bab lelakon kuwi kabeh marang murid 11 lan marang liya-liyane. Wong wedok-wedok sing ngomongke bab lelakon mau ya kuwi Maria Magdalena, Yohana lan Maria ibune Yakobus, lan wong wedok-wedok liyane sing uga bebarengan karo wong-wong mau. Nanging para rasul ora padha ngandel marang omonge wong-wong kuwi. Jarene namung ngobrol. Nanging Rasul Petrus terus gelis-gelis lunga ning kuburan. Kadung ngingok njero, dekne namung wero marine ning kono. Dekne gumune eram-eram. Terus mulih karo mikir-mikir, apa sing ngentas kelakon ning kuburan kono. Ing dina kuwi, eneng murite Gusti Yesus loro sing padha mlaku arep ning desa Emmaus. Desa Emmaus kuwi adohe kira-kira 12 kilometer saka kutha Yerusalem. Karo mlaku, wong loro kuwi padha ngomongke bab sing tas kelakon mau. Dongi cek omong-omongan ngono kuwi, Gusti Yesus dhewe terus teka barengi mlaku. Wong loro mau ora niteni nek kuwi Gusti Yesus. Ambo kene ngopo kok padha pangling karo dekne? Gusti Yesus terus ngomong, "Kowe kuwi padha ngomongke apa to?" Wong loro mau terus mandek lan ketok sedih. Sing siji, sing jenenge Kleopas, semawon, "Tak kira namung kowe dhewe sing manggon nang Yerusalem sing ora ngerti bab lelakon-lelakon ing dina-dina sing kepungkur kuwi." Gusti Yesus terus takon, "Eneng lelakon apa to?" Saurane, "Lelakon bab Gusti Yesus saka kutha Nazaret. Dekne nabi sing kuwasa banget ing penggawene lan ing piwulange sing kajen tenan nang ngarepe Gusti Allah lan nang tengahe manungsa. Para pengarepe imam lan para pengarepe bangsane awake dhewe wis padha netepke setrapan pati marang dekne. Mulane terus dipenteng. Awake dhewe kabeh malah wis njaga-njagake nek dekne sing bakal ngluwari bangsa Israel. Saiki lelakon kuwi malah wis kliwat telung dino. Malah saiki sedulur-sedulur wetok saka golongane awake dhewe padha marake awake dhewe kaget banget. Jarene mau esok meruput podo budal nang kuburan, nanging ora nemu layone Gusti Yesus. Terus podo mulai lan ngomong nek weruh malaikat loro. Malaikate mau jarene ngomong nek Gusti Yesus wis tangi saka pati. Kancane awake dhewe terus podo budal nang kuburan lan podo nyekseni dhewe nek sembarang sing diomong karo sedulur-sedulur wetok bener kabeh. Nanging kanca-kanca mau ora weruh dekne. Gusti Yesus terus ngomong marang wong loro mau. "Kowe kok bodoh temen, lan angel temen percaya marang sembarang sing wis diomongke karo para nabi. Kristus kuwi lak kudu nglakoni kasangsaran, supaya sakwise kuwi kaangkat ing kaluhuran." Gusti Yesus terus ndunung-dunungke marang wong loro mau, bab apa sing wis diomong ning kitab suci bab Kristus. Wiwit saka kitab-kitabe Nabi Moses, nganti tekan kitab-kitabe para nabi liyane. Kadung wis cedhek karo desa sing arep diparani, Gusti Yesus etok-etoke arep mlaku terus. Nanging wong loro mau padha ngalang-alangi dekne ngomong. Ayo mampir nang omahe awake dhewe. Awit wis surup. Sedilut meneh wis peteng. Gusti Yesus terus mlebu ning omahe wong loro mau. Kadung jagong bebarengan arep mangan. Gusti Yesus terus njikok roti lan donga. Matur kesuwun marang Gusti Allah. Sawise kuwi, terus nyuwil roti. Terus dilongke marang wong loro mau. Sakwat mripate wong loro mau kebuka terus bisa niteni Gusti Yesus. Nanging dekne wis ngilang saka mripate wong-wong mau. Wong loro mau terus ngomong. Wah, mau atiku jan krasa tenan. Tonge dekne dunung-dunungke isine kitab-kitabe Nabi Moses lan para nabi liyane. Wong loro mau terusan ngadeg lan balik meneh ning kutha Yerusalem. Ning kono padha ketemu karo rasule Gusti Yesus sing 11. Sing wis padha ngumpul karo murid-murid liyane. Sing padha ngumpul mau ngomong. Gusti wis ngetok marang Simon, dene pancen wis tangi meneh. Wong loro saka desa Emmaus mau uga ngomongke marang para murid sing padha nglumpuk bab apa sing wis dialami dhewe dongeng nang dalan. Uga padha ngomongke nek ora pangling karo Gusti Yesus, donge dekne nyuwil roti. Donge murid-murid mau ijek padha ngomongke bab kuwi. Terus dadaan wae Gusti Yesus ngadeg neng tengahe lan bagekke. Tentrem ana ing kowe. Murid-murid kabeh padha kaget lan wedi, mikire wae rumon wedi. Nanging Gusti Yesus ngomong, "Kene ngopo kowe kok padha wedi? Lan kene ngopo kok padha mangu-mangu? Delokke tangan lan sikilku. Iki pancen aku tenan. Demeken dhewe kene awakku. Apa memedi duwe daging lan balung kaya aku iki?" Kowe weruh dhewe to. Sakbarenge ngomong ngono kuwi, Gusti Yesus ndudukke tangane lan sikile. Jalaran murid-muride durung ngandel saking bungah lan gumune. Gusti Yesus terus takon. Apa nang kene ana apa-apa sing keneng dipangan? Murid-muride terus nggawa iwak gorengan sak iris. Iwak sak iris mau terus dipangan ning ngarepe murid-muride karo Gusti Yesus. Sakwise kuwi, Gusti Yesus terus ngomong ngene marang murid-muride. Perkara-perkara iki wis tak omongke marang kowe, donge aku ijek bebarengan karo kowe. Aku wis ngomong nek kabeh sing wis ditulis bab aku nang kitab Nabi Moses lan kitab para nabi liyane lan uga nang kitab Mazmur kudu kelakon. Sawise kuwi, Gusti Yesus terus mbuka pikirane murid-muride supaya padha dunung marang kitab suci. Gusti Yesus ngomong, "Nang kitab suci wis ketulis nek Kristus kudu nglakoni sangsara lan tangi meneh saka pati ing telung dinane. Uga wis ketulis nek jenenge Kristus bakal dikabarke marang kabeh bangsa. Nek Gusti Allah ngekeki pangapura marang wong sing padha ngakoni dosa-dosane lan padha nglakoni urip sing anyar. Kabar iki bakal digelarke mulai nang kutha Yerusalem. Lah kuwe kabeh wis nyekseni bab perkara kuwi mau kabeh. Lan aku dhewe bakal ngekeki marang kowe apa sing wis dijanji karo bapakku. Mulane kowe aja padha lunga saka kutha Yerusalem dhisik, nanging padha ngentenono tekani kekuatan saka swarga kanggo kowe." Sawise kuwi, Gusti Yesus terus nggawa murid-muride metu saka kutha Yerusalem ning panggonan cedhek karo desa Betani. Ning kono, Gusti Yesus terus ngunggahke tangane lan berkahi murid-muride. Sakbarenge berkahi mau, Gusti Yesus kaangkat munggah ning swarga, pisah saka para muride. Murid-muride terus padha sujud nyembah marang dekne, terus balik ning kutha Yerusalem karo ati sing bungah banget. Murid-murid mau terus ora lunga saka gereja gedhe, lan padha memuji lan matur kesuwun marang Gusti Allah.